उत्तरम वाक्य में उतारे तुम पूर्वतम चौद्यम अनुद्रवती संध्यम तृतीय स्थान सपन स्थान तस्में संध्या स्थान तिष्ठन एत उभय स्थाने पश्यति इदम च परलोक स्थानम च ये तृतीय आगे उत्तर पहले स्वप्न स्वप्ने लोकयोस्तत्तावत् सत्वं प्रत्यक्ष गोचरम् परलोकस्य सद्भावे किं प्रमाणमिति दीयताम्। स्वप्नस्य यह लोकस्य तत्त्वं प्रत्यक्ष गोचरम्, स्वप्न यह लोक किंतु परलोक है इसमें क्या प्रमाण, परलोक सद्भाव किं प्रमाण। यहाँ द्वैव स्थाने इदं च परलोक स्थानं च तृतीयं स्वप्नं, स्वप्न और इदं लोक तो दोनों प्रसिद्ध है किंतु परलोक स्थान में क्या प्रमाण, स्वप्न ते संध्यं तिष्ठति इसलिए इदं च परलोक स्थानं च परलोक स्थान में प्रमाण। स्वप्न प्रत्यक्षं परलोक सद्भावे मानमिति वक्तुं वाक्यम अवतारे वाचस्पति परलोक सद्भावे प्रमाणं स्वप्न प्रत्यक्षं स्वप्न दर्शनं परलोक सद्भावे प्रमाणं ये कहने के लिए वाक्य अस्मिनिति अस्मिन्नेव तु स स्वप्ने स्थाने तिष्ठन् प्रपश्यति इमं लोकं परं चात्मा कर्म ज्ञानादि संस्कृतः। आत्मा कर्म ज्ञानादि संस्कृतः अस्मिन्नेव तु स्वप्ने स्थाने तिष्ठन् इमं लोकं परं च प्रपश्यति। स्वप्न में रहते समय इस लोक और परलोक को देखता है आत्मा कर्म ज्ञानादि संस्कृत से युक्त होकर के। आदिपदम वासनार्थम कर्म ज्ञानादि कर्म ज्ञान वासना कथम स्वप्न प्रत्यक्षम परलोकम गोचरति, स्वप्न में प्रत्यक्ष होता है परलोक विषय कैसे। इति आशंक्य बाल्य यौवन वार्धक भेदन संघात से तिस्र अवस्था तत्र बाल्यावस्थाएं परलोक विषय स्वप्न संभव तीत्या संघात में तीन अवस्था बाल्य यौवन वार्धक वार्धक वार्धक्य तो नहीं वार्धक वार्धक बनने के बाद वार्धक क्यों बनने के बाद वृद्ध से वार्धक ठका हो जाए तो वार्धक बन जाएगा और वो वार्धक्य होने के लिए फिर स्वयं भाव बाल्य यौवन वार्धक वृद्धावस्था तीसरा अवस्था तत्र बाल्यावस्थायां परलोक विषय स्वप्न संभव है। बाल्यावस्था में भी परलोक परलोक तो पूर्व जन्म का भूत भूत जन्मन यद भुक्त कर्म तद्भावनांजित पर्वदेही कमेवा तो वयस्यादे भी विवीक्षते। यत्कर्म भूतजन्मनि भुक्तम् तद्भावनांजितः अतो आद्य वयसि पौरदेहिकमेव अभिविक्षते। पौरदेहिकम को देखता है भावना से युक्त होकर के पहले जो भोग क्या था भूतजन्मनि यद्भुक्तम् कर्म भोग क्या था भावना से युक्त होकर के आगे आद्य वयसि पौरदेहिकमेव अभिवीक्षते देखता है नहीं तस्याम अवस्थायाम ऐक पुत्रादि विषय स्वप्न स्वप्न तस्य अद्याप्य अनिवृत्ति। बाल्यावस्था में कभी स्वप्न देखता अपने पुत्र पौत्र आदि, स्त्रीलोक में पुत्र आदि स्वप्न देख सकता है, अद्याप्य अनिवृत्ति अभी तो हुआ नहीं, इसलिए यह लोक नहीं है। न च तस्य स्वप्न नास्त्येव, बाल्यावस्था में स्वप्न ही नहीं। तस्य निद्रान से क्रंदन आदि दृष्टलिंगानुमित स्वप्न से अप्रत्यक्षत्वाद, और निद्रा सोया हुआ काम रोता कभी हंसता कभी, क्रंदन आदि लिंग से दिखा गया, क्रंदन आदि जो दृष्टलिंग प्रत्यक्ष अनुभूत अनुभूत लिंग उसे अनुमित होता है, कुछ देखा स्वप्न में, स्वप्न का प्रत्याख्या नहीं कर सकते है। अर्थात अभी कुछ सोया हुआ हंसने लगा या तो रोने लगा तो रोके भी सो जाता है कुछ सपन दे करके। तस्माद अस्ति पारलौकिक सपन बालस्यति भाव, तरह यूनोपी पारलोक विषय सपन तो युवावस्था में भी हो नेत्या। मध्य वयसी कार्कस्यात् कारण नामी आर्जिता प्रायेण वीक्षते स्वप्ने वासना कर्मणो वशात्। मध्य वयसी कारणानां कार्कस्यात् यः अर्जितः प्रायेण स्वप्ने वीक्षते वासना कर्मणो वश कर्मणो वशात् वासना ये अर्जिता प्राण विच्छते। मध्य वयस में कारणानाम कार्कस्यात् थूल ग्रहण सामर्थ्य कार्कस्य का अर्थ क्या टीका में, थूल ग्रहण सामर्थ्य उनसे कर्कश्य कठोर थूल ग्रहण कर सकता है। यह अर्जित यहाँ जो अर्जित वासना प्रायण स्वप्ने कर्मण वशात् देखते अपने कर्म स्वप्न के लिए भी कर्म कारण, इसमें जो संस्कार हुआ मध्य में से देखता है इसी जन्म का। कार्कश्यम क के रेप नीचे कुछ गलत है, कार्कश्य क के रेप है, कार्कश्य चाहिए उसमें रेप नहीं, स्थूलार्थ ग्रहण सामर्थ्य यही थी वर्तमान जन्मुक्ति। यह आर्जिता वर्तमान जन्म में जो वासना उपार्जन किया कर्मण वशात आर्जिता आर्जिता वासना, कर्म के अनुसार जो भोग वासना वासना है वो आर्जित वासना के अनुसार स्वप्न देखता है मध्य। यह असंभावित असंभावितमपि सपने कदाचित अदृष्टवशात पश्यति इति प्रायण, यहाँ कोई संस्कार नहीं है तो भी कभी दिखता है, इसलिए प्रायण कहा प्रायण विच्छते यह आर्जिता वासना, यहाँ वासना के अनुसार सपना अधिक होता है। अंतिम वयसी सपन दर्शन से परलोक विषय तो महा वृद्धावस्था में सपन दर्शन परलोक विषय यासु रीति यासु परलोकं तो कर्मा विद्यादि समृत भाविनो जन्मनो रूपम स्वप्ने प्रायेण पश्यति। परलोकम तो यासु वृद्धावस्था में कर्मा विद्यादि समृत भाविन जन्म रूप प्रायेण पश्यति, प्रायेण भावी जन्म के रूप को देखता है। वो प्रायण कहा अधिक दिखता है परलोक, पूर्व दृष्टि के सदृश भी दिखता है और पूर्व दृष्टि भी कभी यदि कोई स्वर्ग पहले गया था पूर्व दृष्टि अभी स्वर्ग दिखता है, स्वर्ग दिखता है किस जोन में जाता है नरक दिखता है, तो पूर्व पूर्व दृष्टि हो जाएगा पूर्व दृष्टि होने के बाद। पूर्वदृष्ट पश्चिति कह करने के लिए वो हो गया कारण संस्कार जन्य होने के लिए, और प्रायण आगे कहाँ जाएगा वो भी दिखता है कर्म के अनुसार। तो अंतिम समय में या सुत दिया सु है वृद्धावस्था ने या सुखन से मरणासन एकदम अंतिम समय में और सपने में देखता है कभी कुछ देखता है, किंतु प्रायण मतलब अधिकांश देखता है। अब परलोक विषय हाँ वो तो एकदम मरणासन अंतिम समय उस समय होगा ठीक। वृद्धावस्था के लिए तीन अवस्था करके बाल्य यौवन वृद्धा हाँ जो या सुत दिया सो ठीक है, जो जाना चाहता है मतलब अंतिम लोगों। तो दृष्टे रनियमार्थम प्रायण दिया है, अस्मिन् जन्मनि असंभावितार्थस्य सपने दर्शनम परलोक सत्य मानमिति समुदायार्थ। इसी जन्मनि असंभावित अर्थ दिखता है तो परलोक सत्य, ये तो एक दिख दिया आगे जन्म कोई पूर्व जन्म, किंतु परलोक में परलोक है इसमें प्रमाण, ये तो ठीक है। जो इस जन्म में संभव नहीं किंतु दिखता है तो परलोक परलोक देखा होगा सत्य देते हैं। अस्तु स्वप्न प्रत्यक्षम तत्र मानम तथापि कथम स्वप्न से संध्यत्वम संध्या के से प्रत्यक्षण वर्तमान देहग्राह्य भी द्वितीयापेक्षा भूत भावी वा को देहग्राह्य। स्वप्न को संध्या कैसे कहेंगे, प्रत्यक्ष इस देह का ग्रहण हुआ और द्वितीय कोई हो तो स्वप्न को संध्या कहेंगे। द्वितीय कौन है, भूत को लेना या भावी को लेना, को ग्राह्य तस्य संध्यत्वार्थम स्वप्न को संध्या करने के लिए द्वितीय ग्रह द्वितीय देह कौन है, ये तो आकांक्षा है भुक्तत्वादिति भुक्तत्वाद अविवेक्षे व्यतिक्रांत से जन्म न परलोके हलोको तो गृहेते संध्या सिद्धये। व्यतिक्रांत से जन्म न भुक्तत्वाद यह अविवक्षा, अब तो भोग हो गया उसकी विवक्षा नहीं, अभी समर्पण में रह करके परलोक को देखता है परलोक आगे गृहते संध्या सिद्ध है। ये इति स्वप्न से संध्यत्व सिद्ध हो लोकद्वेश ग्राह्यत्व विशेष है कस्मात यह लोकम त्यक्ता परलोक वित्वा देते, दो लोक ग्राह्य है यह लोग छोड़कर परलोक के इतिहास के अथ इत्यादि तात्पर्य माह अथ यथाक्रम अयम परलोक स्थाने भवति तम आक्रम आक्रम वयान पापन पश्यति। इस आगे के साथ तात्पर्य सुखेन सुखेन दर्शन ताव दैहिक सेह जन्मन यथा तु परलोकस्य तथा थेत्यभिधीयते। अहिकस्य जन्मन यह सुखेन दर्शनम, इसका तो सुख से हो जाता है। यथा तु परलोक से दर्शन तथा अथ इति अभिधेयते अथ अरे परलोक से दर्शन अथ शब्दात्मा स्वप्न इति स्वप्न स्थान समाश्रित्य परलोकम प्रपश्यति विधिना केन किंचात्मा समाश्रित्य प्रपश्यति। अथ एतदुच्यते यथावत प्रतीयत नहीं कौन सा है स्वप्न स्वप्न स्थानम समाश्रित्य परलोकम प्रपश्यति केन विधिना स्वप्न स्थान समाश्रित्य केन विधिना परलोकम प्रपश्यति किंच समाश्रित्य आत्मा प्रपश्यति किसको आश्रय करके परलोक देखता है। 46 एतच्चोद्यम अथैत उच्यते अथ मंत्र में है अथ यथाक्रमोयम परलोकताने भवति तमाक्रम इत्यादि आगे अच्छा चल अथैत उच्यते स्पष्टं तद्यथावत् प्रतीयताम् येनाक्रामत्यमं लोकं सोऽस्याक्रम इहोच्यते स्वप्न स्थानम समाश्रित परलोक केन विधिना इसको कहने के लिए तद्यम अतः उच्यते यथाक्रमोयम इत्यादि अवतार रही थी यथाक्रमोयम परलोक स्थाने भवति मंत्र में तम आक्रमम आक्रम्य उभयान पापमन पश्यति आनंदान से इसका ही अवतार करते यथाक्रम उतारती एतद् अथ एतद् उच्यते हाँ एतद् कहकर उच्यते प्रतीतेर यथावतम पुनः प्रश्नान अपेक्षितम यथावत प्रतीयताम प्रतीति यथार्थ होनी चाहिए यथावतम प्रतीयताम तद यथावत प्रतीतेर यथार्थम पुनः प्रश्नान अपेक्षितम यथार्थ प्रतीति हो जाए प्रश्न नहीं आक्रम शब्दार्थमाह येन आक्रमति अमूलोकम परलोक जाता है जिसके द्वारा उसको आक्रम सदृश का कर्म वासना स्वस्य आक्रम उच्यते श्रुति सप्तमी यह कहा था श्रुति में समासम दर्शयन यथाक्रम शब्दार्थम आह यथाक्रमोयम परलोक स्थाने भवति तम आक्रमम आक्रम्य उभयानम पापमन आनंदांश पश्यति स तत्र प्रसपिति अस्य लोकस्य सर्वावत मात्रा अपदाय इस सुप्ति के लिए समासम दर्शयन यथाक्रम तम आक्रम आक्रम्य हाँ वे आक्रम शब्द के समास दर्शय यथाक्रम शब्दार्थ कहते यादृक इति यादृक साधनम से परलोकाप्त चितम आक्रम स यथा स्वयं आत्मा यथाक्रम यथा आक्रम यस्य से यथाक्रम यथा और आक्रमे समास दर्शन यथाक्रम सदार्थ असमासन दर्शन यथाक्रम सदार्थ कहते यादृक यादृक साधनम अस्य यह परलोक आप्तयचितम परलोक प्राप्ति के लिए यह यादृक साधनम चितम जैसे साधन किया स यथा स आक्रम स यस्य साधनम यस्य साक्रम यादृक यादृक आक्रम यादृक आक्रम यस्य स यथाक्रम यथा आक्रम यस्य यथाक्रम यथा येन प्रकार यादृक ये यादृक कहिए हो यादृक साधनम से यह परलोकावस्थित स आक्रम यथा यथा यस्य स्वयं आत्मा यथाक्रम, आत्मा यथाक्रम हुआ, यथा आक्रम यस्य, आक्रम हो गया प्राप्ति के लिए साधन, यथागत यह प्रकार यादृक, यादृक साधनम यह परलोक आपते है, यादृक साधन क्या आक्रम यथा यस्य, यथा आक्रम यस्य आत्मन, स आत्मा यथाक्रम यस्य आत्मन यथा आक्रम, जैसे क्रम कर साधन किया था वही आक्रम, आक्रम साधन यथा आक्रम यस्य स यथाक्रम, ये समास दिखाया यादिक साधन। टीका में दिया यह जन्मनि अस्य पुरुषस्य, नहीं नहीं यही हाँ, परलोकार्थम यादृक ज्ञानादि साधनम आर्जितम सत्ताद्रिक आक्रम यस्य स यथाक्रम इति योजना, यथा आक्रम यस्य स यथाक्रम, यथा शब्द का अर्थ पहले दिया साधन, साधन क्या यादृक साधन आदि, इस जन्म में जो साधन आदि किया किसे परलोकार्थम, यह जन्म ने अस्य पुरुषस्य आत्मन परलोकार्थम यादृक ज्ञानादि साधन आर्जितम स यथाद्रिकार्थम, तादृगत यथा आक्रम यस्य पुरुषस्य आत्मन स पुरुष यथाक्रम स यथाक्रम इति योजना, यथा यस्य इति अत्र यथा शब्द तादृक अर्थो यादृक इति उपक्रमात्, यादृक साधनमस्य यथा यथा यथा, तो यथा का अर्थ तादृक अर्थ किया तत् यथा इत्यस्य यथा शब्द तादृक अर्थ, तादृक आक्रम यस्य यादृक साधनमस्य यह यथा आक्रम यस्य यथा तादृक आक्रम यस्य सोथाक्रम, विद्या कर्म पूर्वप्रज्ञा च इति आक्रम, विद्या कर्म पूर्वप्रज्ञा तद्वान यथाक्रम इत्यर्थ, जिस प्रकार जो साधन किया है वो इसका यथाक्रम, मंत्र में आया अतः यथाक्रम यम परलोक स्थान होती तम आक्रमम आक्रम्य उभयान पश्यति, यथाक्रम क्या जिस प्रकार साधन किया है वही तादृश साधन वाला साधृक आक्रम यस्य यथादृश आक्रम यस्य स यथाक्रम, पूर्व प्रज्ञा पूर्व उपासना आदि, विद्या कहाँ पहले भी कभी आया था, हाँ विद्या उपासना में आया, पूर्व प्रज्ञा है संस्कार ज्ञान संस्कार बहुजन संस्कार बहुजन्य संस्कार, विद्या कर्म पूर्व प्रज्ञा विद्या, हाँ विद्या तो उपासना कर्म दोनों आ गया, और पूर्व प्रज्ञा है वासना संस्कार बहुजन्य संस्कार, उसके अनुसार तद्वान यथाक्रम तीर्थ। तम आक्रमम इत्यादि व्याख्या तुम वृत्तम कृत यथा यथाक्रमो यथोपायो विद्याकर्मादिलक्षण परलोकोन्मुखीभूतम तमाश्रित्याक्रमं स्वकम्। यथाक्रम का थे यथा उपाय, आक्रम उपाय हुआ, उपाय क्या है विद्या कर्म आदि लक्षण, परलोकोन्मुखी भूतम परलोक उन्मुखीतम तम आक्रम स्वकम आक्रम आश्रित्य, पर साधन आक्रम है परलोक उन्मुख हुआ उसे आक्रम का आश्रय करके जाता है, यथाक्रमित अश्रय अर्थ यथ उपाय, उपाय क्या है विद्या कर्म आदि तम इत्यादि वाच्य से परलोक उन्मुखीतम, अधर्म धर्म और विपाकान संबंध अच्छा आगे स्थानम निर्माय संस्थाप्य, नहीं स्थानम निर्माय संध्याख्य विपाका निर्भयानयम अधर्म धर्मयोरात्मा दुःखानन्दान् प्रपश्यति। तमाक्रमम् आश्रित्य स्वकं स्थानं निर्माय संध्याक्यं स्थानं निर्माय विपाकान् अधर्म धर्मेर विपाकान् उभयान् दुःखानन्दान् अयं प्रपश्यति। उभय फल अधर्माधर्म विपाकान् पुण्यपाप का फल दुःख और आनंद को देखता है। अधर्म धर्म विपाकानि संबंध क्या ताने विस्फुति दुखानंदान उत्तम व्यक्ति रोग करोती उसका अर्थ है पापमन पापमनो धर्म कार्याणि तथा नंदाश्च धर्मजान आगमादन्यतः साक्षान न तु पापादि दर्शनम्। अधर्म कार्याणि पापन तथा धर्मजान आनंदांश साक्षात पश्यत पापादि दर्शन तो न आगमाद पापमन का तो अधर्म कार्य आनंद का तो धर्म कार्य तो धर्म को अधर्म को तो नहीं देख सकते साक्ष आगमाद अन्यत अन्यत साक्षात न तो पापादि दर्शन साक्षात पापादि दर्शन नहीं होता। इसे पाप पुण्य के फल को मंत्र में आया उभयान पश्यति पापान उभयान पापमन आनंदांश पश्यति पाप आनंद को देखता है क्या तो पापकर्म का फल आनंदान पुण्यकर्म का फल उसे मंत्र में थे उभयान पापमन आनंदांश पश्यति तो पाप का था पाप कर्म का फल तो पुण्य पाप का धर्म धर्म का फल है दुख आनंद दोनों आ जाएगा। पापन अधर्म का अधर्म कार्य तथा आनंदांश धर्मजान धर्मजानंद आगम से लेना साक्षात पाप दर्शन नहीं। 51 उत्तम समय पापमन हो गया प्रपश्यति पूर्वेण संबंध किमिति पापम शब्दन प्रसिद्धार्थ छोड़ करके कार्य लिया तत्र आगमाद प्रमाण साक्षादिति प्रत्यक्षण साक्षात न तो पापादर्शन पापादि का प्रत्यक्ष नहीं होता है। धर्माधर्म फलयो सुख दुखयो सपने दर्शनम किं कृतम सुख दुख धर्माधर्म का फल सपने दर्शन की तत्र धर्म धर्माधर्म प्रयुतो वा देवतानुग्रह तथा आनंदान पापमनश्चित्रान स्वप्न आत्मा प्रपश्यति। धर्मा धर्मादि प्रयुक्त हो देवतानुग्रह तथा जो वासद सौ के लिए समझे के लिए आनंदान पापमन चित्रान आत्मा सपने प्रपश्यति अनेक प्रकार धर्माधर्म प्रयुक्त आनंद सुख दुख स्वप्ने तदर्शने भी कथम परलोकस्य प्रत्यक्षता इति आशंक्य स्वप्ने में सुख दुख देखता है परलोक प्रत्यक्ष के दिता प्रागुतम समारहति यह जन्म असंभाव्यम स्वप्ने अस्मात् प्रपश्यति परलोकाश्रयन्ताद्रि तस्मात् स्वप्न समीक्षणम्। यस्मात् यह जन्मनि असंभाव्यम स्वप्ने प्रपश्यति तस्मात् तादृक परलोकाश्रयम् स्वप्न समीक्षणम् तस्य इत्यादिना उक्तम् उपसारति संधि संध्या स्वप्न विदिष्टाव देवं समुपवर्जितम् समुपवर्जितः परलोक प्रसिद्ध्यर्थम् तस्य वा इति वाक्यतः तस्य वा तस्य पुरुषस्य देवताने पहले आरम्भ स्वप्न संध्या स्वप्न विधि तावत एवं वर्णित उपवर्णित उक्त संध्या रूप स्वप्न के वैधि परलोक प्रसिद्ध्यर्थम तस्य वायति वाक्य तस्य वायति वाक्य मंत्र वाक्य के परलोक के लिए इस प्रकार स्वप्न कहा चौवन तदुपवर्णन फलमा परलोक प्रसिद्धि के लिए स्वप्न प्रत्यक्ष न परलोक प्रमित्यर्थम तस्य इत्यादि मंत्र के द्वारा स्वप्न प्रकार कथना सय तत्र इत्याद्य अवतारयितुं व्यवहितं वृतं कृतयति सय तत्र नहीं सयत्र प्रसव नहीं मंत्र क्या सय सयत्र अच्छा सयत्र प्रसपिति ये अस्य लोक से सर्वावत ठीक है सयति इत्यादि अवतार तो व्यवहित मृतम कृत्य यदुक्तम यदुतम विरहे शेष सूर्यादि ज्योतिषामयम् पुमान व्यवहरत्यात्म ज्योतिषैवेति लिंगतः यदुक्तम अशेष सूर्यादि ज्योतिषाम विरहे अयम पुमान आत्मज्योतिषेव व्यवहरति इति लिंगतः ये लिंग से वो स्वयं ज्योतिष सिद्ध होगा आगे कहने ठीक है मैं लिंगत इत्यादि इत्यादि लिंगत इत्यादि इत्यादि लिंगत इति आदित्यादि ज्योतिरभावे भी दृष्ट स्वप्नादिगत स्वप्नादिगत वासनादि व्यवहार वसाद इत्यर्थ आदित्यादि ज्योतिरभावे भी सूर्यादि ज्योति नहीं होने पर भी दृष्ट स्वप्नादिगत वासनादि व्यवहार करता है आदि वासना वसाद तत्र चौद्य मूल से दिशा में प्रश्न आगे पंचपन्न भानवादि सर्व ज्योतिर्भ्यो विवेतोयम् पुमान् इति क्व सिद्ध इति वक्तव्यम् यतोक्तार्थ प्रसिद्धये अयम पुमान भानुवादि सर्व ज्योतिर्भ्यो विभक्त क्वसिद्ध अन्य ज्योति नहीं है किंतु अन्य पुरुष ज्योति कहाँ दी रहा वक्तव्य यथोक्तार्थ प्रसिद्ध है अंतर छप्पन आदित्यादि ज्योतिरस्पृष्ट चिदात्मा कुत्र सिद्ध इति पृष्ठे जिज्ञासित स्थानम यस्माद् वाच्यम तस्माद् बाह्य ज्योतिरहितस्य स्थान से यथोतार्थ से प्रदर्शनार्थम सहत्र प्रसपीति इत्यादि वाक्यम संबंधांतर दूसरे संबंध कहते स्वयं स्वयं ज्योति प्रसिद्धिर्भुआ पूरा मुक्तानुमानत साक्षादव्यवधान तत्प्रसिद्धिरथोच्यते अनुमानत स्वयं ज्योति प्रसिद्धि वा साक्षात अव्यवधान तत्प्रसिद्ध होते अनुमान से तो प्रसिद्धि स्वयं ज्योति प्रसिद्ध हुई थी किंतु अभी साक्षात अव्यवधान तत्प्रसिद्धि आत्मवास्य ज्योति इत्यादि व्यवहार लिंग लिंग अनुमान से स्वप्रकाश चिद आत्मा पहले कहा गया अतः अपरोक्ष अनुभवात् प्रत्यभावेन तत्सिद्धिर्वाच्य उत्तर वाक्यम उक्तम संबद्ध द्वयम् एकीकृत्य सुख प्रतिपत्तिर्थं सगनादि जो लिंग से अनुमान किया था उसको देखाने क्या प्रयोग और दो प्रकार है संबंधांतर स्वयं जैसे आत्मेव भाई नहीं पहला था भानुआदि सर्वज्योति रही तो केवल ऐसे कहाँ दिखा गया सूर्यादि ज्योति रही तो पुरुष व्यवहार करने वाले ऐसे कहाँ दिखा गया और दूसरा है स्वयं ज्योति प्रसिद्धि जो पहले हुई थी अनुमान से उसको प्रत्यक्ष दिखाने के लिए आगे ग्रंथों के लिए दो प्रकार बताया संबद्ध द्वयम एक ही कहते सुख प्रतिपत्ति संग्रह अब इसको दोनों को एक साथ कहते हैं स स्वयं ज्योतिरात्मैव बाह्य ज्योतिर्विवर्जित यथा भवति साक्षाच्च तथेदमभिधीयते दोनों का ही संबंध एक साथ कह दिया स स्वयं ज्योतिर आत्मा स आत्मा एवं स्वयं ज्योति बाह्य ज्योति विवर्जित यथा भवति तथा साक्षात इदम अभिधीयते यथा साक्षात भवति तथा इदम अभिधीयते कैसे प्रत्यक्ष दिखाते हैं स खलु आत्मा बाह्यैर ज्योतिभिर अस्पृष्ट स्वयं एवं यथा ज्योतिर्भवति तथा इदम स्वयं ज्योतिषम दिखाएंगे साक्षात अनुभव योग्यम स्वप्न दृष्टान्त उच्यते उत्तम ही स्वयं ज्योतिरित्युपन्यस्त आत्मज्योतिरित्यनेन अभिधानांतरेण स्वयं ज्योति पहले कहा आत्मवास्य ज्योति अन्य शब्द से कहा तन्निर्णयार्थम स्वप्न दृष्टान्त उपादीयते सर्वथापि स्वप्रकाश आत्मनिर्णयार्थम उत्तरम वाक्यम स्वप्रकाश आत्मा स यत्र प्रसपिति तस्य अक्षरार्थमः यत्र यस्याम् अवस्थायाम् सपिति इत्यभिधीयते पुरुषोऽयं समात्मानं तदापि तो भवत्ययम् यस्याम अवस्थायाम यत्र सपिति अभिधीयते अयम पुरुषः स्वम आत्मानम अजम तदा अपितो भवति जिस अवस्था में सपिति कहते उस अवस्था अयम पुरुष तम तदा अजम आत्मानो अपितो उसमें अपितो होता है लीन होता है सपिति शब्द से सुश्रुति विषय तो अंगीकृत स्वम आत्मानम अजम अपितो भवति तुतम आत्मानम अजम अपितो भवति संप्रति प्रकृतानुसारेण तस्य स्वप्नाख्यम अर्थमाह सपिति शब्द को सुश्रुति मानकर कहा अभी स्वप्न अर्थ मानकर कहते सपिति जागृत जागृत कर्मा जागृत कर्म क्षयाद आत्मा बाह्य देहाभिमानतः वित्ताय सप्रधान सन स्वप्न मायां समीक्षते आत्मा जागृत कर्म क्षयाद बाह्य देहाभिमानतः वित्ताय सप्रधान सन स्वप्नमाया समीक्षते। जागृत कर्म समाप्त हो गया, देहाभिमान से उठ करके सप्रधान होकर के स्वप्नमाया को देखता है, साक्षी हो सप्रधान आत्मा होकर के स्वयं प्रधान वैश्य स्वप्नमाया मत कार्यकरण प्रधान है, स्व साक्षी होकर स्वप्नमाया रूप स्वप्न देखता है। तो स्वपिति क्या तो स्वप्न स्थूल देह जागृत अवस्था बाह्य देह, जागृत अवस्था बाह्य देह हो गया, बाह्य देहाभिमान तो बाह्य देह में तो स्थूल देह सप्रधान तद अभिमान शून्यतया तर्पात्यंत रहित आत्मा प्रधान। स्थूल देह में अभिमान शून्य होकर के स्थूल देह के परतंत्र होकर के स्वप्रधान हुआ। अस्य लोक से इत्यत लोकम व्याचष्टि अस्य लोक से मात्रा में पादाय प्रवृत्तम प्रवृत्तम फलदानाय यदिदम जन्म वर्तते अस्येति लोक शब्देन तदेतदभिधीयते। फलदान है प्रभुतम यद इदम जन्म वर्तते अस्य इति लोक सदन तदे तदभि देते अस्य लोक से इस जन्म को फलदान के लिए जो शरीर चल रहा है इसके अंश मात्रा में पादाय सर्वावत इत्यस्य अर्थमाह मंत्र में आया सर्वावत लोकम पादाय यत्र प्रसपिति अस्य लोकस्य सर्वावतो मात्रा में पाता है इस लोक को सर्वावान किया सर्वावत माता सर्वावत अध्यात्म अध्यात्मादि विभागे न रह गया क्या ज्योति हाँ ज्योति ज्योत्यादि क्रिया द्वारा यस्मा सर्वमवत्ययम् सर्वावानिति तेनाय महात्मा देहांत उच्यते। यस्मात् अयम् जुहोत्यादि क्रिया द्वारा सर्वम अवति तेन अयम आत्मा देहांत सर्वावान इति उच्यते। देहांत अयम आत्मा आत्मा से लेकर देते ये सर्वावान कहते क्योंकि सर्वम अवति थे सर्वाभा बन जाएगा। अवरक्षण धातु से कोई प्रयोग करेंगे सर्वाभा सर्वाव सर्व अगर अव सर्वाव तो और एक शत्रुपत्य कर सर्वाव सर्वा अवत सर्वावन सर्वावन बन जाएगा। सर्वम अवत से शत्रु कर तो अवत बन जाएगा सर्वावत प्रातिवेदी प्रथमांतर सर्वावन सर्वावन सर्वावन को सर्वावान कहा और षट्यंत सर्वावत प्रातिवेद्य सर्वावत प्रथमांत सर्वा सर्वावन है वहाँ सर्वावान प्रयोग किया नहीं ओ सर्व रक्षण रक्षण होता और एक सर्व अस्य अतिथि करते सर्ववान होगा ऐसा भी है। इसमें तो कहा सर्वम अवति ज्योत्यादि क्रिया द्वारा ऐसा सर्वम अयम अवति तेनायमात्मा सर्वावान अयम ही बुद्धि आदि देहांत कर्ता संघात पुरुष देहांत आत्मा देहांत कौन से बुद्धि आदि सब लेना है। यागादि द्वारा सर्वम देवादि यतो रक्षति तेनायम लोक्यमान सर्वाभान इतुष्यते, जैसे मान आत्मा सर्वाभान इतुष्यते तो बनेगा सर्वम अवतिथि सर्वावन बनेगा। कथन ज्योत्यादि द्वारा सर्वावत्वम, ये सर्वावत में सर्वावत हो गया, सर्वावत सर्वावत प्रातिपदिक इत्याशंका कृत्स्नम कृत्स्नम जगदुपादाय क्रियैकैकस्य सिद्ध्यति ज्योत्यादिर्जगद्धेतुः सर्वावानुच्यते ततः। एकैकस्य क्रिया ज्योत्यादि क्रिया एकैकस्य कृष्णं जगत उपादाय सिद्ध्यति तेन ततः जगत हेतु सर्वाभान उच्यते, जगत का हेतु सर्वाभान कृष्णं जगत उपादाय क्रिया एकैकस्य सिद्ध्यति। एकैकस्य संघात से व्यापार जग सर्वजगत उपादान विना न, सारे जगत उपादान के बिना एक एक का व्यापार नहीं बनेगा। एको व्यापार करता है तो सबका आश्रय करता है, उत्तम मधु ब्राह्मण है। एक एक से संघात से व्यापार, जो संघात व्यापार करेगा पृथ्वी आदि पांच बहुत बहुत सबका आश्रय करके सर्व जगत उपादान के बिना सिद्ध नहीं होता है। न चाह सर्व उपादानम तत्फलम बिना, सबका उपादान हो तो उसका सबको फल देगा। तो ज्योत्यादि से सब उत्पन्न किया उसको लेकर के फिर ये करता है। अतः ज्योत्यादि सर्वस्य जगत हेतु क्रिया, क्रियाश्रय लोक सर्वाभान इत्युच्यते, क्रियाश्रय लोक ये शरीर जैसे क्रिया कर ज्योत्यादि क्रिया का आश्रय लोक सर्वाभान इत्युच्यते।